تمام جہاں سارے وشو سب ہوتے ہیں دیش کے دن میں آتے ہیں کہ فلان بچائے گا فلان بچائے گا فلان بچائے گا. تم جب آسمان سے گر پڑتا ہے جب کسی سہارے کو مل پاتا تو اس کو ایک ہی سہارا اللہ یا بنتا ہے. تو اللہ کی طرف وہ لو لگا کر اللہ کو پکارتا ہے. یا کوئی ڈوبنے والا ڈوب رہا ہو تو اس وقت کہ تمام وسائل مادی وسائل یہ ناکام ہو جاتے ہیں اس وقت فرعون جیسے جاج ہے جو کہا اس کا دن اللہ کشمد کیا اس وقت تو اس کا کام نہیں آیا. آپ دن جائے آپ کا کام آئے گا آپ کو دن اس سے اللہ کے ساتھ جب لگ جائے گا تو جب آپ اسی طرح اس انداز میں اللہ تعالیٰ سے پکارو گے کہ تم پوری کائنات سے ملبوس ہو کر صرف اپنے رب سے جو لگاؤ گے اللہ کہو گے تو اللہ تعالیٰ جل جلالہ تمہاری حمایت پورا ہوتا. ہماری کوسی حاجت ہے آپ کی گرم چلی حاجت ہے ہماری روح میں ہمیں مشکلات ہیں پاکستان میں کی کچھ مشکلات ہیں بڑے خطرات ہیں. اس خطرات سے نکالنے کے لیے سوائے اللہ تعالیٰ کا کوئی سہارا ہمارے پاس نہیں ہے. اللہ والفريقين من عرب ومن عجاب. الصلاة تحية درود کے گجرے اپنے محبوب پر جو ہے تیری تخلیق بہترین اسی محبوب سے وابستہ امید شفاعت ہے اسی محبوب سے وابستہ امید شفاعت ہے شفاعت کے لیے سب کی نظر ان پر لگی ہوگی مولا یا صلی وسلم دائماً آباداً علی حبیبک خیر الخلق کلہم سلام اس پر کہ جس نے زخم کھا کر پھول برسائے سلام اس پر کہ جس نے خون کے پیاسوں کو قبائیں دی سلام اس پر کہ جس کا ذکر ہے سارے صحائف میں سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا سلام اس پر جو امت کے لیے راتوں کو روتا تھا سلام اس پر جو امت کے لیے راتوں کو روتا تھا سلام اس پر کہ جس کی سادگی در سے بصیرت ہے سلام اس پر کہ جس کی ذات فخر آدمیت ہے سلام اس پر کہ جس کے جسم اثر کا نہ تھا سایہ سلام اس پر بروں کو جس نے فرمایا یہ میرے سلام اس پر کہ جس کی چاند تاروں نے گواہی دی سلام اس پر جس نے چاند کو دو ٹکڑے فرمایا سلام اس پر کہ جس کے حکم سے سورج پلٹ آیا سلام اس پر بلا سکتے نہیں جس کا کبھی احسان سلام اس پر مسلمانوں کو دی تلوار اور قرآن سلام اس پر کہ جس کا نام لے کر اس کے شیدائی الٹ دیتے ہیں تختِ قیصریت اوج دارائی سلام اس پر کہ جس کے نام لیوا ہر زمانے میں بڑا دیتے ہیں ٹکڑا سر فروشی کے فسانے میں سلام اس پر کہ جس کے نام کی عظمت پہ کٹ مرنا مسلمان کا یہی ایمان یہی مقصد یہی شیوا سلام اس پر سلام اس پر کہ جس کے نام کی عظمت پہ کٹ مرنا مسلمان کا یہی ایمان یہی مقصد یہی شیوا سلام اس ذات پر جس کے پریشان حال دیوانے سنا سکتے ہیں اب بھی خالد و حیدر کے افسانے مولا یا صلی وسلم دائماً آباداً علی حبیبک خیر الخلق کلہم مولایا صلی وسلم دائماً آباداً علی حبیبک خیر الخلق کلہم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اكفناهم بما شئت. اللهم اكفناهم بما شئت. اللهم اكفناهم بما شئت. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك ہماری صلى الله تعالى على خير خلق محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا رب. Thank you.